tini occupation pendant ou las. Non mou se tan men fode ou bayon les. En pa katan pa wadou de yon bas. Ka pale men nan mou de yon fles. Fotini occupation pendant ou las. Non mou se tan men fode ou bayon les. On y pas on y fap. Pou sa ki le joue le poussi fap. Ou de pale si moun men pou ki sa. Si nou von yon konti fan. Si yo pa si mwen pa si yo. Will wifi a fino. Ka flex kon a tino. E pi mwen fode pa fat wap filo. Mwen yon ka flex. An pa katan pa wadou de yon bas. Ka pale men nan mou de yon fles. Foti ni okipasyon pa nan ou las. Nan mou se tan men fode ou bayon les. An pa katan pa wadou de yon bas. Ka pale men nan mou de yon fles. Foti ni okipasyon pa nan ou las. Nan mou se tan men fode ou bayon les. Eleman sa se yo kamele. Yo dot fele yo kwa yo anantan. E le nou rive an kote ou sa ve ki moun kamele. Ou pe jele nou kon men manan plan. Dem no mi na fwet, dem no mi a fwesh. Yo ve test, dem no mi a bes. Yo ve test e fwene mwen, dem no mi a bles. Will bel gen pa ka jok. Mwen an ka flex. An pa katan pa wad ou de yon bas. Ka pale men nan mou de yon fles. Foti ni okipasyon pa nan ou las. Nan mou se tan men fode ou bayon les. An pa katan pa wad ou de yon bas. Ka pale men nan mou de yon fles. Foti ni okipasyon pa nan ou las.